patroni medialni. TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Maciek, dokąd się wybierasz? A do Żabki się dobieram. A Rybcia o tym wie? Sama mnie wysłała. Okej. Okay. Maćkowi tylko dobieranie na myśli, bo Żabkobranie tu w supercenie dobieranie. Dobierz pastę jajeczną Listner lub salami naturalne Bel za złote 50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 maja, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Atak Rosji na Polskę byłby dla NATO przekroczeniem czerwonej linii, pisze włoska La Repubblica. Zaawansowane przygotowania do przejęcia sterów w Unii. Hasłem polskiej prezydencji – bezpieczeństwo. Łodzianka Dominika Stelmach – najlepsza na świecie wśród kobiet w biegu Wings for Life. Po raz pierwszy od początku wojny na Ukrainie NATO w sposób bardzo poufny i bez oficjalnych komunikatów wyznaczyło co najmniej dwie czerwone linie, po których mogłoby dojść do bezpośredniej interwencji w ten konflikt, twierdzi włoski dziennik La Repubblica. Jak informuje, do bezpośredniej interwencji sojuszu mogłoby dojść w przypadku włączenia się Białorusi w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, a także gdyby Rosja zaatakowała jeden z krajów bałtyckich lub Polskę albo Mołdawię. Dziennik wyjaśnia, że na razie nie istnieją plany operacyjne, które przewidywałyby wysłanie wojsk, ale rozważane są możliwe plany kryzysowe. Szef ONZ-owskiej agencji zajmującej się pomocą palestyńskim uchodźcom nie wpuszczony do strefy Gazy, Filip Lazzarini, poinformował, że Izrael drugi raz w tym tygodniu odmówił mu prawa wjazdu do Gazy. Agencja istnieje od 1949 roku i zajmuje się niesieniem pomocy dla palestyńskich uchodźców na Bliskim Wschodzie. Zapewnia wsparcie kilku milionom Palestyńczyków. Niewiele ponad pół roku zostało do przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej. Wiceminister odpowiedzialna za prezydencję Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi, że przygotowania są bardzo zaawansowane. Mamy wybrane lokalizacje w Polsce na wydarzenia, których będzie blisko 300 podczas 180 dni. Ale trzeba pamiętać też, że prezydencja to nie tylko te wydarzenia, które będą odbywały się w Polsce, ale przede wszystkim kierowanie pracami Rady tutaj w Brukseli. Formujemy korpus prezydencji. W Polsce to będzie blisko 3000 osób. Do przedstawicielstwa w Brukseli wysyłamy ponad 100 urzędników, którzy na czas prezydencji będą przedstawicielstwo wspomagać. Polska finalizuje pracę nad programem prezydencji. Głównym jej hasłem ma być bezpieczeństwo. Polska przejmie półroczne stery w Unii 1 stycznia od Węgier. Należy zastanowić się nad przeniesieniem ciężaru organizacji matur ze szkół na uczelnie, uważa profesor Bogusław Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego. W jego ocenie pozwoliłoby to na usprawnienie pracy liceów i techników podczas egzaminów dojrzałości. Profesor Śliwerski mówił w Polskim Radiu, że takie rozwiązanie miałoby też plusy dla szkół wyższych. By też pozwoliło nauczycielom akademickim bliższe poznanie tych, którzy być może będą chcieli także podejmować studia w uniwersytetach, politechnikach, prawda, czy akademiach. Także ja byłbym zwolennikiem jednak tego, żeby uwolnić szkolnictwo powszechne od przeprowadzania tego egzaminu, no albo wprowadzić te ferie maturalne, tak? Bo to jest fikcja, to jest rzeczywiście pozór, który trudno jest rzeczywiście tolerować. Początek matur pojutrze. Pochodząca z Łodzi Dominika Stelmach, najlepsza na świecie wśród kobiet w biegu Wings for Life. Biegła w Poznaniu i wygrała także lokalny wyścig. Dominika Stelmach przebiegła 55 kilometrów, kiedy dojeżdżała do niej ruchoma meta, jeszcze przyspieszyła. Po biegu mówiła, że jest bardzo zmęczona, bo na trasie było bardzo duszno. Dominika Stelmach wróciła do Poznania po 9 latach. W 2015 roku także wygrała w stolicy Wielkopolski. Przed dzisiejszym biegiem zapowiadała, że jest przygotowana, by wrócić na szczyt światowej rywalizacji. Dzisiejszy triumf jest jej 9. lokalnym zwycięstwem w tym biegu na 5 kontynentach, także drugą wygraną na świecie. Wcześniej dokonała tego w 2017 roku podczas biegu w Chile, ustanawiając rekord całej imprezy. Magda Konieczna, Radio Poznań. Dziś na całym świecie w biegu Wings for Life wystartowało ponad 265 tysięcy osób. Wśród mężczyzn wygrał Japończyk Tomoya Watanabe. Pokonał rekordowy dystans ponad 70 kilometrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W centralnej i wschodniej części kraju możliwe burze, nawet z gradem. Będzie od 9 stopni na zachodzie do 12-14 w centrum i na wschodzie i południu. Ogłoszenie społeczne.

But anyone who saw Alejandro on stage immediately forgot about the instrument he was wielding. Dua Lipa i fragment szczegółów tu po angielsku książki i Jenbeck, która dziś gości w audycji Wszystkie Książki Świata, finalistka Międzynarodowego Bookera. Zanim więc o powieści, zatrzymajmy się na chwilę przy tej nagrodzie. Jak zareagowałaś na wiadomość, że śladem choćby Olgi Tokarczuk, dwukrotnej finalistki i laureatki, wspólnie z Jennifer Croft za przekład na język angielski Biegunów, znalazłaś się w tak zacnym gronie? Yeah, I was very happy, of course, and it came as a complete surprise. I wasn't so aware of this prize, and I wouldn't dream of being on the short list or even on the long list. So yeah, I'm surprised and overwhelmed. Byłam oczywiście bardzo szczęśliwa. Całkowicie mnie to zaskoczyło. Nie byłam do końca świadoma faktu jej istnienia, tym bardziej nie spodziewałam się więc, że znajdę się na długiej liście, a następnie w finale. Jestem zaskoczona i przytłoczona tym, co się wydarzyło. Być w tym samym gronie, co choćby Jenny Erpenbeck, to niesamowite. Czuję wdzięczność także, co wydaje się naturalne, wobec brytyjskiego wydawcy. Nigdy wcześniej nie myślałam o międzynarodowym uznaniu. Nad tego typu rzeczami człowiek raczej się nie zastanawia podczas pisania. Nie ma przecież przed sobą żadnej publiczności, a już zwłaszcza tej zagranicznej. To dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Odwiedzać inne kraje europejskie, spotykać się z czytelnikami, którzy żyją w innych realiach, inaczej mogą odczytywać pewne konteksty. Cieszę się, to dla mnie ważne, być czytaną poza granicami kraju. Nie spodziewałam się tego. Jest to, jak dotąd, bardzo miłe doświadczenie. Thought about translations or this book meeting and or an audience abroad, because this is it's about Stockholm, it's very Swedish novel as I see it. W ogóle nie myślałam o tłumaczeniu tej powieści i o zagranicznych czytelnikach, przyznam szczerze. W moim przekonaniu to bardzo szwedzka powieść, w którą wpisany jest klimat i kontekst Sztokholmu lat 90. Narratorka pisze o ludziach, których spotkała, o bardzo bliskim jej samej świecie. Miałam dotąd wrażenie, że jeśli myśli się o napisaniu książki, która ma dotrzeć do zagranicznej publiczności, trzeba być jak Salman Rushdie, pisać o wielkich sprawach. A moja powieść traktuje o tych małych. Wciąż zastanawiam się, jak to możliwe. Wciąż zaskakuje mnie to, że w Korei Południowej czy w Albanii ktoś naprawdę chce czytać szczegóły. Ale oczywiście cieszę się. Nie jestem pewna, z czego to wynika. Może to zainteresowanie, chęć poznania bierze się z języka tej powieści, prostego, zawężonego do tego, co niezbędne. Bardzo łatwo wessać w siebie te słowa. Poza tym tłumaczenie na angielski jest bardzo dobre i to także jeden z powodów międzynarodowego sukcesu tej książki. It's very narrow and very small, so it's very easy to like inhale maybe. And also the English translation was extremely good, so that may be a part of it. Przed chwilą powiedziałaś, że szczegóły to jest szwedzka powieść. Co dokładnie miałaś na myśli? Most of it, the context, it's very, they're always in, there is in Stockholm. Chodzi mi przede wszystkim o kontekst. Akcja rozgrywa się głównie w Sztokholmie. Bohaterom przydarzają się małe rzeczy w tym leżącym nieco z boku, dość wąskim, gdy spojrzy się na mapę kraju. Jest to szwedzka powieść. Właściwie wszystko jest w niej szwedzkie właśnie. Stąd. Wszystko opiera się na zasadach tu obowiązujących. Nie ma tu też odpowiedzi na wielkie pytania. Nie jest to więc w tym zakresie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, powieść jakkolwiek międzynarodowa. Oczywiście niektórzy z bohaterów podróżują, niektórzy nie są Szwedami, ale z pewnością, gdy pisałam szczegóły, nie myślałam o zagranicznych odbiorcach. A co ty myślałeś, gdy czytałeś tę książkę? Mogłaby być o tobie i o Polsce lat 90. Do you think, oh, this could have been me in the 90s in Poland, here in Poland? To jest ciekawe pytanie, muszę przyznać. Wiadomo, że w latach 90. Polska była na początku transformacji. I mało kto mógł tutaj marzyć o życiu, jakie wiedli wówczas Szwedzi w Sztokholmie, twoi bohaterowie, ale myślę, że to ma tak naprawdę znaczenie drugorzędne. Pamiętam, że kiedyś Amos Oz w wywiadzie dla Trójki, wielki izraelski pisarz, którego urodziny zresztą dzisiaj świętujemy, on mówił mi przed laty, że literatura, by stać się międzynarodowa, ogólnoświatowa, musi być zrozumiała wszędzie, ale także na lokalnym poziomie i co więcej, musi być jak najbardziej lokalna, dotykać tego, co lokalne. Jego powieści czy opowiadania rozgrywają się na niewielkiej przestrzeni, w kibucach, w kwadracie kilku ulic w Jerozolimie i w szczegółach jest podobnie. So that's the answer maybe. Maybe the local thing might be the answer to that then. I think also people can recognize some of themselves. Having these deep relationships with other people that come to remembering and, you know, all that. Cóż, być może więc właśnie lokalność jest tu odpowiedzią. Myślę też, że ludzie mogą rozpoznać samych siebie lub przynajmniej część w opisie głębokich, nierzadko skomplikowanych relacji międzyludzkich, choćby w kwestii pamięci, rzeczy z nią związanych. A być może też należy mówić tu o zbiegu okoliczności. Może jest w tej książce coś, co trafia w czuły punkt, uderza w czuły nerw. Z pewnością ludzie lubią czytać o relacjach i dla niektórych może być to ważna postpandemiczna powieść. Wydaje mi się, że wielu z nas inaczej postrzega dziś to, co ważne między ludźmi. Co innego ma dziś znaczenie? I mean, I didn't have any sense of success when we published it. Me and my publisher, he printed it in, I think, 1,500 copies, which is the normal thing that you do when you don't have so many readers. Przyznam, że pisząc szczegóły nie spodziewałam się jakiegokolwiek sukcesu. Pierwszy nakład nie przekroczył 1500 egzemplarzy, co jest przecież dość normalne w sytuacji, gdy nie ma się ogromnej rzeszy czytelników. Ani wydawca, ani ja nie mieliśmy pojęcia, że książka będzie się tak dobrze sprzedawać. Nawet w myślach nie wyobrażałam sobie sukcesu, który nadszedł. Oczywiście zawsze w głowie pojawia się myśl, że coś takiego mogłoby się wydarzyć, ale nie powinno się na to zbytnio liczyć. Ta powieść w jakiś sposób przedostała się do życia wielu ludzi. Być może fakt, że nie jest długa, że nawet jeśli czyta się ją wolno, można przeczytać całość w dzień lub dwa, miał tu jakieś znaczenie? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, naprawdę. Zachorowałam na COVID, dostałam gorączki i w tym stanie napisałam 150 stron. I nagle jestem w telewizji. Moją powieść przeczytało nie 500, a 1000 osób. Wciąż jestem tym zaskoczona. And with this August prize, that was on during the end of the year and it has been. Pod koniec 2022 roku otrzymałam za szczegóły Nagrodę Augusta, najważniejsze szwedzkie wyróżnienie literackie. Przydarzyło mi się to rok po premierze, a jeszcze wcześniej prawa do tłumaczenia książki sprzedano do wielu krajów świata. To wszystko dość niesamowite, ale jednocześnie to uznanie w żadnym stopniu nie zmieniło mojego życia. Mieszkam z rodziną w tym samym miejscu, codzienność wygląda tak samo. Największą zmianą jest fakt, że pisanie stało się teraz pełnowymiarową pracą. To jest dla mnie zupełnie inny świat, mówiąc szczerze. Like an everyday life. The same as usual, but also I can do this for full time now, writing, and it's another world to me, actually. Szczegóły to powieść niewielka. W polskim przekładzie autorstwa Dominiki Góreckiej liczy 139 stron. Składa się z czterech rozdziałów. Joanna, Niki, Alejandro i Birgitte. Cztery osoby ważne dla głównej bohaterki. O tym zdążymy dziś jeszcze powiedzieć wcześniej o autorce. Ia Jenberg nie jest pewnie przez wiele czytelniczek i wielu czytelników jeszcze kojarzona, ale zapewniam, czas najwyższy to zmienić. Warto więc zapytać o początki i o drogę. Jak to się stało, że zostałaś pisarką? I was a journalist first, just a student for many, many years, and then a journalist, and I worked with journalism and for information and stuff like that. For maybe 10-15 years, and then I start writing novels and having some fantasies about that earlier, but I just suddenly had the time to do that when my kids were small and. Zaczynałam jako dziennikarka. Wcześniej przez wiele lat studiowałam. Mniej więcej po 10-15 latach pracy, zajmując się przede wszystkim publikowaniem informacji dotyczących bieżących spraw, zdecydowałam się pisać powieści. Wcześniej fantazjowałam na ten temat, ale brakowało mi czasu. Pojawił się, gdy moje dzieci były małe. Uznałam, że muszę to zrobić, choć raz w życiu. Pierwszą książkę opublikowałam w świetnym szwedzkim wydawnictwie, potem kolejną i jeszcze jedną. I w końcu, w dość szczególnych, pandemicznych okolicznościach, napisałam szczegóły. Also, I educated myself to be a nurse. And in Sweden, there's a shortage of nurses. So it's very easy to get a job and easy to like work half time and sometimes full time and then maybe 2 weeks and here and there. Ponieważ z pisania powieści nie byłam w stanie się utrzymać, nie zarabiałam też wystarczająco jako dziennikarka, poszłam na kurs pielęgniarstwa. W Szwecji brakuje pielęgniarek. Bardzo łatwo dostać pracę w tym zawodzie. Na cały etat lub na pół. Na 2 tygodnie z możliwością odpoczynku. To bardzo mi pomogło. Byłam już całkowicie zdecydowana poświęcić się pisaniu, ale potrzebowałam pieniędzy, by móc się utrzymać i wychować 3 dzieci, które dziś są już nastolatkami. W taki więc sposób dotarłam do momentu, w którym się znajduję i robię to, co naprawdę chciałam. Dotąd nie byłam w stanie utrzymać się wyłącznie z pisania. When you're a journalist, you are using the words all the time. Then when you get home and try to write a novel, you have already used the words during the day. It's the same fuel for me to write journalism and to write novels. So I couldn't do this journalism. Gdy się jest dziennikarzem, przez cały czas używa się słów. A gdy wraca się wieczorem do domu i próbuje coś napisać, zwyczajnie ich brakuje. Wyczerpują się w ciągu dnia. Potrzebowałam tego samego paliwa do pisania powieści i pracy dziennikarskiej. Nie byłam więc już w stanie dłużej robić tych 2 rzeczy jednocześnie. Naturalnie niektórzy są w stanie to łączyć. Mnie zabrakło siły, energii. Pielęgniarstwo jest natomiast czymś zupełnie innym. Gdy wykonuję ten zawód, nie muszę zapisywać ani jednego słowa. Mogę je oszczędzać. Po skończonej pracy mogę wrócić do domu i pisać. Czasem mam na to nawet 3 dni wolnego. W ten sposób, jak sądzę, jest mi łatwiej zbliżyć się do języka. Pracowałam jako pielęgniarka głównie na potrzeby opieki psychiatrycznej. Poznałam wielu miłych ludzi związanych z różnymi dziedzinami, co, nie ukrywam, okazało się jednym ze źródeł pisarskiej inspiracji. Rozmowa z ludźmi to zwykle miłe zajęcie i przydatne, gdy pisze się książki. Trzeba poznawać różne osoby. W moim przypadku to okazało się być świetnym połączeniem, praca pielęgniarki na oddziałach psychiatrycznych i pisanie. Szczerze mówiąc, wszystkie postacie w szczegółach są nieco dziwne. The people in this, the details, they are all kind of, they are a little weird. Kiedy Ija Jenbeck o tym opowiada, o swojej drodze zawodowej, nie do końca typowej, choć zrozumiałej, także gdy chodzi o bezpieczeństwo materialne, to przychodzi mi do głowy taka myśl o to, że coś łączy zawód pielęgniarki z zawodem pisarki. W obu przypadkach ludzie muszą ci zaufać, czuć się bezpiecznie. Jak sądzisz, tak jest? Yeah, in a way, yeah, I haven't thought about that, but that's a good point. W pewnym sensie tak, na pewno. Nie zastanawiałam się nad tym, ale to trafne spostrzeżenie. Trzeba być osobą budzącą zaufanie, trzeba mieć się na czym oprzeć, by działać. Jak normalna, dorosła osoba. Like a normal person, like a grown-up. Szczegóły, książka finalistka tegorocznej edycji Międzynarodowego Bookera zaczyna się tak. Po kilku dniach obecności wirusa w moim ciele dostaję gorączki i nachodzi mnie potrzeba, żeby sięgnąć raz jeszcze po pewną powieść. I dopiero gdy siadam na łóżku i ją otwieram, dociera do mnie dlaczego. Na stronie tytułowej widnieje spisana niebieskim długopisem dedykacja. Od razu rozpoznaję charakter pisma. 29 maja 1996. Wracaj szybko do zdrowia. Fyraknop mają francuskie naleśniki i cydr. Nie mogę się doczekać, aż znów tam pójdziemy. Całusy. Choć wolałabym całować cię w usta. Joanna. Skąd taki właśnie początek książki? It came out of total reality, actually, because I did have this COVID fever during the, I think it was during the Easter 2020, during the first wave. When we all knew nothing, I guess you had the same situation in your country, and people are dying around you, and I mean the society kind of closed down a little bit. Punktem wyjścia były prawdziwe zdarzenia. W czasie Wielkanocy 2020 roku miałam gorączkę covidową. To była pierwsza fala pandemii. W zasadzie niczego wówczas jeszcze nie wiedzieliśmy o koronawirusie. Myślę, że w Polsce ta sytuacja wyglądała podobnie. Wokół umierali ludzie, wszyscy, całe społeczeństwo. Żyliśmy w mniejszej lub większej izolacji. Zaraziłam się dość wcześnie. Gorączka utrzymywała się przez blisko 4 tygodnie. Towarzyszyły jej liczne zawroty głowy i strach. Nie wiedziałam, co się stanie. And at one point during that fever, I went up to the bookshelf and thought maybe I should read something instead of just watching different kind of TV series. And then I handed this book, like a random book that just fell off in my hands, and then when I saw this inscription. W pewnym momencie, gdy gorączka nie odpuszczała, pomyślałam, że może powinnam coś przeczytać, zamiast ciągle sięgać po nowe seriale. Podeszłam do półki z książkami i chwyciłam przypadkową książkę, tę, która po prostu wpadła mi w ręce. Wtedy dostrzegłam dedykację od osoby, która podarowała mi ją 25, może 30 lat wcześniej. Można by to chyba porównać do sytuacji, która kojarzy się z Marcelem Proustem. Wspomnienie z nieodległej przecież przeszłości, które wtedy wróciło do mnie w zupełnie inny, nowy sposób. Miałam przed oczami sceny z przeszłości. Wydawało mi się, że tamta osoba nagle stanęła przede mną. Może spowodowała to dedykacja? Miała bardzo szczególny charakter pisma. Zobaczyłam ją w naszym dawnym mieszkaniu na przedmieściach. Wróciły sceny z życia, które prowadziłyśmy wspólnie. Pojawiła się nagle szczególnego rodzaju melancholia, która pchnęła mnie ku pisaniu szczegółów. Dlatego pierwsze strony książki wydawać się mogą nieco poszatkowaną opowieścią, która później się rozpędza. Zaczęło się od obrazu mnie samej piszącej powieść, notującej kolejne wspomnienia. And I think the fever was very helpful in that regard, because it was I didn't have so much, you know, shelter against these kind of feelings. It was you're a kind of more vulnerable when you're having this fever and yeah, it was easier for me to get access to those kind of memories or the memories in that way, you know, what they were. Myślę, że gorączka, ten stan choroby, były bardzo pomocne. Nie byłam w stanie bronić się przed trudnymi wspomnieniami, niełatwymi uczuciami. Dzięki temu łatwiej uzyskałam dostęp do wspomnień, które były podobne do snów. Czułam się tak, jakbym przeniosła się w czasie o 25 lat. Nagle znalazłam się w mieszkaniu z nią. Przyglądałam się z oddali rzeczom, które robiłyśmy wspólnie, gdy byłam przekonana, że całe życie spędzimy razem. Wiedziałam to na pewno. To ten rodzaj pewności, którą się ma, jak sądzę, tylko raz. Poczucie bezpieczeństwa. Byłyśmy tak bardzo pewne siebie nawzajem. To był szczególny rodzaj szczęścia. To było tak wiele lat temu, że w zasadzie nie mogę mówić o jakimkolwiek konkretnym wspomnieniu. To było jak melodia, która wraca, jak melancholia, która nas dopada. Przypomniał mi się tamten czas, ówczesny stan mojego umysłu i zaczęłam o tym pisać, siedząc w łóżku, notowałam wspomnienia i myśli. Nie wiedziałam nawet wówczas, co będę chciała zrobić z tym tekstem. Interesujące było dla mnie samo posiadanie tego rodzaju wspomnień i doświadczeń we własnej głowie. Bardzo interesowało i interesuje mnie to, co dzieje się w naszym umyśle, jak kształtuje się kwestia naszej świadomości. Like starting, like writing out of that memory. I didn't know what I was going to do with the text. It was just very interested for me to have that kind of memory and to have that kind of experience in my mind. I'm very interested in having this where something is happening with the consciousness or in your mind. It was very interesting actually. A teraz, jaka to książka, ta, po którą sięga bohaterka? Oto jej słowa. Książka, którą trzymam w ręku, to Trylogia Nowojorska. Oster, hermetyczny, ale obrazowy, prosty, a jednocześnie pokręcony, paranoiczny i jednocześnie klarowny, z czystym niebem rozpościerającym się między słowami. Piękne i trafne słowa. Paul Auster, przypomnę, odszedł 30 kwietnia w wieku 77 lat w Nowym Jorku. Ale nie tylko o Austerze, choć od niego zaczyna, wspomina bohaterka książki E. Jenberg. Skąd takie, nie inne wybory? Yeah, it's like a list of it's a tips that I have of good reading. And Auster is my, at least usually, used to be my one of my favorites, and also his wife Siri Hustvedt. And during that time in the 90s I read a lot of Auster. I had this. Brzmi to jak lista wskazówek czy podpowiedzi, zestaw książek, które dobrze się czyta. Paul Auster był jednym z moich ulubionych pisarzy. Jego żona Siri Hustvedt również. Czytałam wiele jego powieści w latach 90. Od zawsze odniesienia do książek były dla mnie czymś znacznie bardziej naturalnym niż choćby w przypadku filmów czy muzyki. Narratorka mojej powieści robi dokładnie to samo. Dużo czyta, rozmawia o książkach ze swoimi przyjaciółmi, partnerkami i partnerami. To ważny aspekt jej życia. Dodatkowo sama stara się pisać. Książki i pisarzy, którzy pojawiają się w powieści, wybrałam w oparciu o własne doświadczenia. Są to głównie szwedzcy autorzy, także Amerykanie, z tego co pamiętam, także Italo Calvino. Nie rozmyślałam nad tym w jakiś szczególny sposób. To dość przypadkowy wybór, ale to wszystko książki, które mnie się podobały. As a writer, you guess one side of writing books is reading books. I didn't read so much during writing the novel because I found it somehow in. Uważam, że jedną ze składowych tego, co robię, czyli pisania, jest czytanie książek. Nie robię tego, nie czytam zbyt wiele w czasie samego aktu twórczego. To dość rozpraszające, może budzić niepokój, gdy się jest w procesie. Ale poza tymi okresami czytam dużo i robi tak większość pisarzy, prawda? Książki są dla mnie ważne. Mam ich w domu mnóstwo, niektóre przeczytałam, inne nie. Lubię o nich rozmawiać, jestem większą fanką literatury niż czegokolwiek innego. Gdy jest się pisarzem, odczuwa się pragnienie czytania. And as a writer, I think you have this urge to read also. Główna bohaterka szczegółów nie ma imienia. Można też podejrzewać, że ma sporo z ciebie w takim razie. Kim jest i jak ją wymyśliłaś, konstruowałaś? Może miała być właśnie nie do końca nazwana? Yeah, I wanted to have a main character. I didn't care to give her any name because I wanted her to be kind of, you know, invisible or not invisible, maybe transparent, you can say. But she's very visible through the portraits that the other people. Because if you talk about someone else, I mean, you couldn't stop. You're also talking about yourself. Tak, zależało mi na bezimiennej głównej bohaterce, ponieważ chciałam, by była niewidzialna, a w zasadzie raczej przezroczysta, doskonale dostrzegalna w odbiciu postaci, które sama tworzy, o których opowiada. Gdy nie jest się w stanie przestać o kimś mówić, robi się to bez przerwy. Mówi się w rzeczywistości również o sobie. Narratorka szczegółów zwrócona jest na zewnątrz. Patrzy na świat w sposób, który wydaje mi się bardzo atrakcyjny. I tried to create her so the reader could fill the gaps themselves a little bit. And I met many readers that had different kind of ideas about her. Starałam się tak wykreować tę postać, by czytelnik sam mógł, czytając, pobudzając wyobraźnię, wypełnić wszystkie powstające na jego oczach luki, niedopowiedzenia. Spotkałam wiele czytelniczek i wielu czytelników, którzy mieli bardzo różne wyobrażenia na jej temat, kim i jaka jest. Ludzie mają skłonność do takich rzeczy, ale ja myślę, że niczego jej nie brakuje. Nie mówię o niej zbyt wiele w powieści, bo ona zwyczajnie nie opowiada o sobie na lewo i prawo. Nie jest tym zainteresowana. Gdy pisałam tę powieść, miałam już nieco dość narratorów mówiących bez przerwy o swoich uczuciach i o sobie. Chciałam sprawdzić, czy można zrobić od tego przerwę. Ona właśnie taka jest. So I wanted to try to see, is it possible to not talk about yourself constantly? That's kind of how she is. I tu kolejne pytanie do naszej gościni. Przypomnę, dziś we wszystkich książkach świata Ia Enberg, szwedzka pisarka, autorka szczegółów, finalistka tegorocznej edycji Międzynarodowego Bookera. Gdy wie się, skąd czerpałaś, co postanowiłaś opisać i jak, to w jaki sposób oddzielałaś prawdę od potencjalnych kłamstw? Jak wiele zmyśliłaś, a ile skradłaś z własnego życia? The question about truth and lies, it's not so. I didn't think about it so much, but of course, if you're a writer and you pick things from yourself and from the people around you, of course. I mean, where else could you pick things? Of course, I want in one way, on one level, I want to write the truth. Pytanie o prawdę i kłamstwa. Nie myślałam o tym zbyt wiele, ale oczywiście, jeśli jest się pisarzem, czerpie się inspirację z samego siebie, a także z obserwacji ludzi znajdujących się wokół. Skąd indziej je brać? Z jednej strony chcę pisać prawdę. Na przykład, gdy piszę w powieści o Alejandro i pasji, która go napędza, znam ten stan. Wiem, na czym polega i skąd bierze się pasja, która dla całego życia może mieć istotne znaczenie, wpływa na jego transformację. Oczywiście nie ma, a przynajmniej ja nie znam żadnego Alejandro, ale uczucia, które nim kierują, są mi bliskie, podobnie jak wielu innym ludziom. Są prawdziwe. And at the same time you can really lie when you try to tell the truth about your childhood. So it's not so easy that this is truth and this is a lie, you know, for me. Trzeba czasem bardzo kłamać, a jednocześnie robiąc to, próbować na przykład powiedzieć prawdę o własnym dzieciństwie. Zresztą różnica między prawdą a kłamstwem wcale nie jest taka prosta. Można przecież napisać historię o dwóch żabach zakochujących się w sobie na księżycu, która na jakimś poziomie będzie absolutnie prawdziwa. Zaś co do postaci z powieści, jestem pisarką tworzącą fikcję, a pierwsze strony szczegółów, o czym już wspominałam, pochodzą z mojego osobistego doświadczenia i myślę, że to naprawdę ważne, by mieć prawdziwe życie, które może później stać się punktem wyjścia dla powieści. Byłam też w miejscach, o których piszę w książce. Chodziłam tymi ulicami. Robiłam, czy też robiliśmy, te same rzeczy. Nie ma dla mnie jednej ostrej granicy między tym, co rzeczywiste, a tym, co zmyślone. Wcale nie jestem pewna, czy ona w ogóle istnieje, prawdę mówiąc. Gdy się nad tym nie zastanawiam, łatwiej mi się zmyśla i pisze. I'm a good liar, I think. So it's very easy. I mean, also it's much more fun to tell a story than to tell something about yourself. Myślę, że całkiem dobrze kłamię, więc z dużą łatwością przychodzi mi pisanie historii, zmyślanie ich. Opowiada się je znacznie łatwiej niż prawdziwe życie. Prawda wcale nie jest łatwa do opowiedzenia. Podoba mi się ta zmiana, bo gdy byłam dziennikarką, miałam czasami serdecznie dość, że cały czas musiałam trzymać się prawdy. Zdarzało mi się myśleć, że konkretna historia byłaby o wiele ciekawsza, gdybym dołożyła do niej nieco fikcji. Oczywiście traktowałam swoją pracę bardzo poważnie, ale to był chyba ten moment, w którym pomyślałam, że być może powinnam odejść i zająć się fikcją literacką. Going to this literary fiction instead. Nie wspominałem o tym jeszcze, ale oczywiście działa adres książki @polskieradio.pl. Gdyby Państwo mieli ochotę na książkę finalistkę Międzynarodowego Bookera tegorocznego, proszę się odezwać, mamy egzemplarze. A teraz o poszczególnych bohaterach, postaciach ważnych dla bezimiennej opowiadającej w tej książce. Jako pierwsza Joanna, ta, która przez lata była wraz z nią i która lata temu podarowała jej trylogię nowojorską Ostera. W dedykacji, przypomnę, napisała: Fyranop mają francuskie naleśniki i cydr. Nie mogę się doczekać, aż znów tam pójdziemy. Całusy, choć wolałabym całować cię w usta. That was a relationship where the one that you might have early in your life, which you think will last forever, but you're a bit naive. Był to ten rodzaj związku, który przydarza się w zasadzie na początku życia, o którym myśli się, że będzie trwał wiecznie. Człowiek wykazuje się wówczas naiwnością, a jednocześnie naprawdę wierzy w miłość i w to, co łączy go z tą drugą osobą. Jest się wtedy ze sobą blisko, wszystko zdaje się być szczere. Powstają wspólne plany i jest się przekonanym, że to naprawdę na całe życie, że ma się tę drugą osobę na całe życie. Joanna wywodzi się z innej niż narratorka klasy społecznej. Ma za sobą innego rodzaju doświadczenia. Wyszła z wyższej klasy średniej, ma coraz więcej pieniędzy, znacznie pewniej czuje się w otaczającym ją świecie. Narratorka patrzy na nią z szacunkiem, ale jednocześnie łączy je coś prawdziwego. Ich związek zdaje się mieć solidne podstawy. Myślę, że to miłość. Ale, tak jak pozostałe postacie w książce, w zasadzie cała czwórka w pewnym momencie opuszcza główną bohaterkę, narratorkę. W końcu od niej odchodzi, ale później we wspomnieniach powraca. Narratorka nie jest w stanie całkowicie się jej pozbyć. At the end she leaves, but she turns, she comes back in some way, somehow, later in life. The narrator don't get rid of her totally. Kolejny rozdział szczegółów to opowieść o Niki. Yeah, Nikki is a friend who's also kind of a big drama queen. But they're having a great, good friendship, which is like, but she's total chaos. And at the end, the narrator goes looking for her, trying to find her, but she doesn't want to be. Tak, Nikki to przyjaciółka, ale także wielka drama queen. Świetnie się bawią, to całkiem dobra przyjaźń, ale Nikki to także osoba niezwykle chaotyczna i pełne chaosu jest jej życie. W końcu moja narratorka musi wyruszyć na poszukiwanie tej dziewczyny. Próbuje ją odnaleźć, ale okazuje się, że Nikki w rzeczywistości wcale tego nie chce. Już u zarania tej relacji widać, jak się skończy, a jednak narratorka wchodzi w nią, angażuje się, ponieważ czuje, że to dość atrakcyjne, przyjaźnić się z kimś takim. Jest w tym dużo zabawy, dramatów, wszystkiego naraz. To taki rodzaj znajomości, który możliwy jest przed ukończeniem 25 roku życia i który, jak sądzę, wielu z nas się przydarzył. Poznałam wiele czytelniczek i wielu czytelników, którzy po spotkaniach autorskich w bibliotekach podchodzili do mnie i mówili: w moim życiu też kiedyś była taka Nikki. Odebrała mi chłopaka, ukradła mi dżinsy i zniknęła. Nigdy jej tego nie wybaczę, ale też nigdy jej nie zapomnę. She took my boyfriend, she stole my jeans and then she disappeared. I will never forget her and never forgive her either. Nigdy jej nie wybaczę, ale też nigdy jej nie zapomnę. Obawiam się, że większość z nas ma w swoim życiu, na swoim koncie, przynajmniej jedną taką relację, prawda? Przyciąganie i odpychanie jednocześnie. Być może na tym także polega siła szczegółów i Jenbeck, że ta książka o takich sprawach nam przypomina. Trzeci rozdział to Alejandro. Alejandro, yeah. That's a kind of a shorter passion, which has these big consequences in the narrator's life, of course. But it's very short, and also she knows in the beginning that this is not going to last either. But she can't help, I mean, throwing herself into that kind of passion. Alejandro, tak. To relacja, która okazała się być krótką namiętnością i która dla dalszego życia narratorki ma ogromne konsekwencje. Moja główna bohaterka od samego początku zdawała sobie z tego sprawę, ale jednak nie mogła nic z tym zrobić. Brnęła w to, oddała się tym emocjom, tej pasji. Chciałam o tym napisać i w zasadzie bardzo lubię ten rozdział powieści. Pisanie go okazało się bardzo przyjemne. Naprawdę polubiłam Alejandro, choć niełatwo go uchwycić, złapać jego istotę. Niełatwo go zrozumieć, bardzo różni się od narratorki. Jest muzykiem, tancerzem i, jak mi się wydaje, jest również nieco uzależniony od narkotyków. Interesuje go inny porządek, lubi chaos, nie zamierza zbyt długo przebywać w jednym miejscu. Ciągle się przemieszcza, ciągle w ruchu, nie umie trwać w jednym związku, niestety dla mojej bohaterki. Oboje wiedzą, że to nie będzie trwać wiecznie, oboje też brną w to, póki się da. Ani czytelnik, ani narratorka w zasadzie nie poznają go zbyt dobrze. Ale nie jest to przecież konieczne, by się kimś zauroczyć, odczuwać jakiś rodzaj pasji czy pożądania. I mean, you don't have to know someone to get passionate about them. That was a bit challenging thing. I wanted to write about physical passion. And also that was because I thought that after these two first chapters, and also I wrote the last one before I wrote the third one, so I wanted to add something that the narrator wasn't really ready to. Pisanie o nim, o nich było dla mnie wyzwaniem. Chciałam opowiedzieć o namiętności, o fizycznej bliskości, co było dla mnie ważne po napisaniu dwóch pierwszych rozdziałów. Dodatkowo miałam już gotowy czwarty, ostatni, i zależało mi na tym, by zdarzyło się coś, na co narratorka nie do końca miała wpływ, na co nie była gotowa. Przez cały czas widziałam ją jako osobę opanowaną, być może nawet zbyt ułożoną i spokojną, rozumną, myślącą, zdającą sobie sprawę z wielu rzeczy. Chciałam to zburzyć i namiętność zdała mi się dobrym pomysłem. W literaturze, ale być może jest taki w prawdziwym życiu. Czasami spotyka się kogoś, kto kontroluje wszystko. Wie, co będzie robić dziś, jutro, zawsze. Wtedy potajemnie pragnie się, by ta osoba została wytrącona z równowagi, na przykład nagłą miłością, zakochaniem się w złej, niewłaściwej osobie. With love, sudden love from the wrong you know, from the wrong side. Falling in love in the wrong person or something. Zakochanie się w niewłaściwej osobie. Tak mówi Eisenberg. Ręka w górę. No właśnie. Ostatni rozdział to wywrócenie stolika. Wszystko w zasadzie w szczegółach staje się jasne. Birgitte. Birgitte is a... I'm not sure we're going to spoil who she is, but she's a very important person to the narrator, and having that person and that chapter as the last one, it puts some light over the previous third chapters that we get to know the narrator a little bit more. Birgitte jest... W zasadzie nie wiem, czy powinniśmy zdradzać, kim jest Birgitte. Jest bardzo ważną postacią w życiu narratorki. Pojawienie się tej kobiety w ostatnim rozdziale i pokazanie jej relacji z główną bohaterką rzuca światło na to wszystko, co wydarzyło się i co opisałam wcześniej. Staje się w końcu jasne, dlaczego jest taka, a nie inna. Skąd ten rodzaj wrażliwości w kontaktach z ludźmi i patrzeniu na nich? Dlaczego przez całe życie coś ją martwi i niepokoi? Bo Birgitte jest właśnie niepokojącą postacią. Mierzy się z traumą, której nigdy nie miała okazji przepracować, z której nigdy nie była w stanie się wyleczyć, nie była w stanie uzyskać odpowiedniej opieki. She wasn't a very happy person, but she still, I mean, who not all of us are happy. So she had this quite not so very long life, but she's dying from the... Trauma towarzyszyła jej przez całe życie. Nie była szczęśliwą osobą, ale cóż, przecież nie wszyscy jesteśmy szczęśliwi. To życie nie było zbyt długie. Być może nie powinnam tego mówić, ale myślę, że przebywanie obok takiej osoby, gdy się jest dzieckiem, sprawia, że człowiek staje się bardzo wrażliwy. Ta kobieta jest kluczem do zrozumienia mojej narratorki, jej wrażliwości i uprzejmości, dobra, które pokazuje, gdy zwraca uwagę na innych. Właśnie to robi przez cały czas w mojej powieści. Zwraca baczną uwagę na ludzi, jednocześnie ich nie osądzając. Paying close attention to other people without judgment. Szczegóły, powieść finalistka tegorocznego międzynarodowego Bookera. Każdą z czytających ją osób dotknie z innego powodu, tak myślę. Im więcej czasu mija od mojej lektury, tym bardziej jestem przekonany między innymi o tym, że tą książką Eisenberg chce powiedzieć wszystkim niedowiarkom: nic nie jest na zawsze. Nothing is constant. Nothing. And that's a fact. I mean, that is not an opinion. Everything is changing all the time. Everyone that you know is going to die, either before you or after you. I think that is a basic fact that we should think more about that. I think you should at least once or twice a day. W życiu nie ma niczego stałego, ani jednej rzeczy. I jest to fakt, nie opinia. Wszystko ciągle się zmienia. Każdy, kogo znamy, umrze. Przed nami lub po nas. To fakt podstawowy i myślę, że znacznie częściej powinniśmy o tym myśleć. Przynajmniej raz czy dwa razy dziennie powinniśmy o tym pomyśleć, o własnej śmierci i każdego, kogo znamy. To pierwsza i podstawowa zasada w naszym życiu. To, że umrzemy. Uświadomienie sobie tego sprawi, że zaczyna się zwracać większą uwagę na innych ludzi, a mniejszą na siebie, własny komfort, na to, co bywa nazywane sukcesem. I maybe pay more attention to the people you actually meet during this day, even if they're strangers or... Może to myślenie sprawi w końcu, że lepiej przyjrzymy się tym, których spotykamy, nawet jeśli są obcy, nawet jeśli uważamy ich za wrogów albo za tych, którzy wydają nam się męczący. Mogą być ostatnimi osobami, które spotkasz, z którymi spędzisz czas. Moja powieść opiera się właśnie na tym przekonaniu. Temu poświęcam uwagę. The ground that this novel is based on. Nie ma sensu tego ukrywać. W pewnym momencie pojawia się w głowie każdego człowieka myśl: umrę. Często towarzyszy rodzicielstwu, jego początkom i temu, gdy się patrzy na dorastające dzieci. No bo czy wiemy, ile czasu będzie nam dane wspólnie spędzić? Niełatwa to myśl, zapewne bolesna z początku, ale zapewniam, da się ją oswoić. Jak to było w twoim przypadku? Maybe I was 31 or so. When I realized this, But I think you have this urge when you're a kid and you're understanding. Suddenly, I remember this with my own kids, watching them realize, okay, this is life, and then there's something else called death. Myślę, że miałam 31 lat, mniej więcej, gdy na dobre zdałam sobie z tego sprawę. Ale też podejrzewam, że taka potrzeba pojawia się już w dzieciństwie, gdy zaczyna się rozumieć świat. Przypomniałam sobie o tym nagle, obserwując własne dzieci. Widziałam, jak zaczynają zdawać sobie sprawę, że jest życie, a po nim przychodzi coś innego. Ten moment nazywany śmiercią. Były bardzo zdenerwowane, gdy to sobie uświadomiły, ale potem dość szybko o tym zapomniały. Odłożyły gdzieś na bok w swoich głowach. I think it's unhealthy to not think about death. I mean, it's a fact. It's like, I mean, you during the day you know that the evening is coming and the night is coming. Myślenie o śmierci nie jest niezdrowe. Myślę, że niezdrowe jest niemyślenie o niej, uciekanie. Przecież to fakt. Nie ma z czym dyskutować. Przecież wiemy doskonale, że gdy trwa dzień, to w końcu nadejdzie wieczór, a po nim noc i że wiele rzeczy należy w ciągu dnia zrobić. Myślę, że to bardzo podobny mechanizm. Nie uważam, żeby myślenie o śmierci było pesymistyczne. Powinno się o niej pamiętać, ponieważ to ona popycha nas do życia. Sprawia, że staje się ono bardziej intensywne. To myślenie jest zdrowe, bo opiera się na tym, co rzeczywiste. W wieku 46 lat musisz już mieć to doświadczenie za sobą. Na pewno znałeś kogoś, kto zmarł. I wiesz, że to się wydarzy każdemu z nas. Czas nie czeka na nikogo. Nie powinno się go marnować. Należy robić to, co uważamy za ważne. You should not waste your time. Do what's important. Jest jeszcze, przyznam się, druga ważna myśl wyniesiona z lektury szczegółów. Pytanie. Jak wielu złych ludzi spotkaliśmy w życiu? Czy ich w jakiś sposób przyciągamy? I czy faktycznie w ogólnym rozrachunku wszyscy oni byli albo są źli? Some people that I regarded as, you know, bad, who left me or hurt me in many ways, they are, I mean, after some years, they are my best friends and we could understand each other and I don't have so many bad people in that regard in my life. Niektórzy ludzie, których uznawałam za złych, którzy porzucili mnie lub skrzywdzili na wiele możliwych sposobów, wiele lat później stali się moimi najlepszymi przyjaciółmi. Zaczęliśmy się świetnie rozumieć. W tym sensie nie pojawiło się więc w moim życiu zbyt wielu złych. Oczywiście od czasu do czasu mogłam mieć takie zdanie na czyjś temat, zwłaszcza jeśli czułam się bardzo zraniona, ale nie sądzę, by w rzeczywistości były to złe osoby. Wspaniałe, gdy mowa o pamięci, jest to, że ona cały czas się zmienia. Gdy dziś patrzę w przeszłość, myślę o jakiejś relacji, czy choćby o mieście, w którym mieszkałam, pamiętam to wszystko w zupełnie inny sposób. A przecież nic się nie zmieniło w ciągu 2 czy 10 lat. To nasza pamięć wraz z upływem czasu każe nam myśleć o przeszłości inaczej. You can, I mean, during teenage, when you're a teenager, your parents are terrible, right? Kiedy jest się nastolatkiem, uważa się zwykle, że rodzice są okropni, prawda? A potem, gdy przekroczy się 20 czy 30, często okazują się cudownymi i wspaniałymi osobami. To w ogóle bardzo dobry przykład, relacja z rodzicami. Ona zmienia się przez całe życie. Widzę też, że moje dorastające dzieci zmieniają swój stosunek do mnie. Gdy były małe, tak jak większość rówieśników, uważały rodziców za bogów, królowe i królów całego świata. Podążały za mną wszędzie, wierzyły we wszystko, co mówiłam. Mogłam robić dosłownie wszystko i uznałyby, że jestem najlepsza na świecie. A gdy dzieci wchodzą w wiek nastoletni, wszystko się zmienia. Zaczynają nienawidzić własnych rodziców i przestają im wierzyć. Bardzo liczę na to, że za jakiś czas nadejdzie dzień, w którym okaże się, że jednak znajdujemy się po środku tej skali. Nasze relacje, jak wszystko inne, podlegają ciągłym zmianom. Trzeba po prostu płynąć z prądem. Człowiek nieustannie się zmienia, podobnie relacje, które nawiązuje i tworzy. Dziś, jako matka nastolatków, bardzo dobrze rozumiem własnych rodziców. You're changing and so are the relationships. I understand my parents very well and as a mother of teenagers myself. Książka naszej dzisiejszej gościni i Jenbek nosi tytuł Szczegóły. Opowiada o wyimkach z życia głównej bezimiennej bohaterki, o szczegółach, które miały wpływ na jej życie, na los, relacje z innymi. A teraz chciałbym cię zapytać, już prawie na zakończenie, wychodząc z podarowanej nam przez ciebie opowieści, o to, czy mogłabyś wskazać trzy szczegóły z twojego życia, które sprawiają, że czujesz się dobrze, że czujesz, że istniejesz, że bywasz bez żadnego ale, zwyczajnie szczęśliwa. And silently, but it's not so silently, put on the my coffee machine in the morning. It's pure happiness because I often do that when I'm it's only me who is awake and I have the whole day in front of me. Gdy po cichu, choć w zasadzie wcale nie odbywa się to w ciszy, podchodzę i włączam o poranku ekspres do kawy. To moment szczęścia w jego najczystszej postaci. Często robię to, gdy wszyscy jeszcze śpią i gdy wiem, że mam przed sobą cały dzień. To dobry szczegół z życia, ja i ekspres do kawy o poranku. Kolejny to, i tak się dzieje od czasu, gdy zostałam matką, odgłosy dzieci budzących się rano, pierwsze dźwięki, które wydają. Kiedy były niemowlętami, czasem może nieco płakały, kiedy indziej po prostu wydawały różne odgłosy. Dziś już jest inaczej. Nastolatki nucą, imitują zwierzęta. To kolejny szczegół, który sprawia mi przyjemność. Podoba mi się. That's another detail which I really like. And also another detail, maybe the short silence in my car when I picking up my daughter. I jeszcze jeden. Może krótki moment ciszy w moim samochodzie, gdy czekam na córkę, odbierając ją z zajęć sportowych. To zdarza się może dwa razy w tygodniu. Gdy podjeżdżam nieco za wcześnie, w aucie przed jej wejściem do samochodu panuje cisza. Trwa to może kilka minut. Nie gra radio, nikt nie dzwoni. Nic. Po prostu siedzę w samochodzie na parkingu i czekam na nią. Patrzę na inne pojazdy, innych ludzi, myślę o pogodzie. To jest bardzo pocieszające i wyciszające. On the other cars, other people, the weather. It's very comforting and very silent. Umiem to sobie wyobrazić, to siedzenie w samochodzie z włączonym radiem albo bez i te chwile samotności i oczekiwania, aż znowu zrobi się głośno. Akcja powieści Szczegóły rozpoczyna się w kwietniu 2020 roku. Początek pandemii, pierwsza fala, pamiętamy doskonale, z jakim podziwem niektórzy z nas patrzyli wtedy na Szwecję, gdzie wprowadzono inny niż w Polsce choćby system obostrzeń. Szkoły były otwarte, no ale wiemy doskonale, że pandemia nie ominęła żadnego miejsca na ziemi. A czy twoim zdaniem świat czegoś się dzięki pandemii nauczył? I thought that it would be a more, maybe a more conscious about the climate change and all that. Myślałam, że zmiana w sposobie naszego myślenia, choćby o zmianach klimatycznych, będzie większa. Nagle okazało się przecież, że możemy przestać latać. Każdy mógł to zrobić, ale szybko wróciliśmy do naszych starych nawyków. A te targowiska w Chinach, na których handluje się zwierzętami i skąd wirus przedostał się dalej, nadal istnieją. To też się nie zmieniło. Myślę, że pozostało nam jedynie czekać na kolejną pandemię. Where the virus came from, I guess. It's still there, so I guess we're just waiting for another pandemic. Ostrzeżenie zatem na koniec, prosto ze Sztokholmu od I. Jenbek, szwedzkiej pisarki, autorki Szczegółów, finalistki Międzynarodowego Bookera. Książkę na polski przełożyła, przypomnę, Dominika Górecka, a polskim głosem pisarki, za co bardzo dziękuję, była Katarzyna Borowiecka. Mamy dla Państwa egzemplarze Szczegółów. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Za tydzień przeniesiemy się, uwaga, do Bośni i Hercegowiny. A za dziś już dziękujemy i kłaniamy się serdecznie. Maciej Załęcki, Michalina Bieńko, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Wszystkie książki świata. Autopromocja.